Sözlerin bir sarhoş, bir berduş, bir ayyaş oldum şimdi sevgilim. Bir sarhoş, bir berduş, bir ayyaş oldum şimdi sevgilim. Yaralı şu kalbim, inan sevmişti seni. Görmedi gözlerim senden başka kimseyi. Bağlanmıştım sana tertemiz duygularla. Aldattın sen beni herhangi bir insanla. Beklemezdim senden böyle bir şey aslında. Yok ettin sevgimi, isyanım var bu aşka. Yalvarma boşuna, affetmem seni ömrüm boyunca. Mutluydum yanında, bak yine yalnız kaldım sonunda.